Scena teatralna Trójki poleca. Już rok cały namyślasz się i bałamucisz pannę Agatę. Bałamuciłbym. W roli baronowej usłyszymy Marię Pakulnis. Z kobietą nie ma żartu. W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie. W niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Hołd ofiarom II wojny światowej oddano o poranku na Westerplatte. Dążenia do otrzymania reparacji od Niemiec są wiarygodne, gdyż nikt nie podważył wyliczeń, tak mówi wiceszef MSZ. Polskie wojsko dementuje doniesienia białoruskiej propagandy o polskim śmigłowcu, który miał przekroczyć białoruską granicę. Na Westerplatte oddano o poranku hołd ofiarom II wojny światowej. Uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli rządu odbyła się przy pomniku obrońców Wybrzeża, stojącym na terenie byłej polskiej wojskowej składnicy tranzytowej, która została zaatakowana przez Niemców 1 września 1939 roku o 4:45. Polski garnizon bronił półwyspu przed przeważającymi siłami niemieckimi przez tydzień. Uroczystości na Westerplatte rozpoczęła ceremonia złożenia kwiatów na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, broniących Półwyspu. Następnie, już przy pomniku obrońców Wybrzeża, o 4:45 zawyły syreny alarmowe, odegrano hymn, po czym uczestników uroczystości powitał minister obrony Mariusz Błaszczak. 84 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Dziś, jak co roku, upamiętniamy tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę. Prezydent Andrzej Duda, oddając hołd obrońcom Półwyspu, przypomniał, że garstka Polaków walczyła wtedy z miażdżącą siłą niemieckiej armii. Na archiwalnych zdjęciach widać, że to była miazga zryta tysiącami bomb ziemia. I taka niezwykła, bohaterska obrona. Taka twarda, niezłomna, legendarna. Uroczystość zakończyły odczytanie przez harcerza przesłania Westerplatte oraz złożenie wieńca od narodu. Westerplatte, Witold Banach, Polskie Radio. A Polskie Radio w sposób szczególny upamiętnia tragiczne wydarzenia z początku wojny. Pięciopłytowy album, kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku jest bezcennym zapisem tragicznych wydarzeń początku II wojny światowej. Wydawnictwo zawiera dźwięki dokumentujące obronę stolicy, a także wystąpienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego czy ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Ostatni rok udowodnił, że dążenia do otrzymania reparacji od Niemiec są wiarygodne, gdyż nikt nie podważył wyliczeń, danych ani kwot, które zostały opublikowane w raporcie, mówi wiceminister spraw zagranicznych. Jak podkreślił Arkadiusz Mularczyk, ogłoszony rok temu dokument jest inicjatywą, która walczy o sprawiedliwość historyczną oraz pokazuje prawdziwe skutki wojny. Bez tego dokumentu ciężko byłoby w sposób skuteczny prowadzić działania polityczne, dyplomatyczne, edukacyjne, informacyjne. Dzisiaj prezentujemy fakty. Fakty są bezsporne. Straty są bezsporne. Rachunek strat jest bezsporny. Strona niemiecka nie ma argumentów. Nie jest w stanie przedstawić nam żadnej logicznej argumentacji, dla których Niemcy nie miałyby tych reparacji wojennych zapłacić. Nie ma żadnej umowy polsko-niemieckiej. Nie ma traktatu pokojowego. Nie było żadnego zrzeczenia się reparacji. Nie ma takiego dokumentu. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Szkody te oszacowano na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Reparacji w takiej wysokości polski rząd domaga się od rządu federalnego Niemiec. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zdementował doniesienia o przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej przez polski śmigłowiec Mi-24. Takie oświadczenie Białoruski Państwowy Komitet Graniczny wysłał agencjom Reutera i AFP. Tym informacjom zaprzeczył w rozmowie z nami rzecznik prasowy dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski. Te informacje, które przekazują media białoruskie, to zdecydowanie jest kłamstwo i można powiedzieć działania prowokacyjne z ich strony, ze strony reżimu. Wszystkie zapisy z urządzeń radiolokacyjnych naszych i ze śmigłowca jednoznacznie wskazują, że do takiego naruszenia nie doszło. I mogę zapewnić, że strona polska przestrzega postanowień i wszelkich regulacji co do nienaruszalności granic. Strona białoruska informowała, że śmigłowiec miał na bardzo niskiej wysokości wlecieć na ich terytorium na odległość około 1200 metrów, a na następnie zawrócić. Amerykański sąd skazał dwóch członków grupy Proud Boys na kary wieloletniego więzienia. Mężczyźni byli sądzeni za udział w tak zwanym szturmie na Capitol z 6 stycznia 2021 roku. Jeden z liderów organizacji, Ethan Nordin, został skazany na 18 lat więzienia. Został uznany winnym udziału w spisku, który miał na celu zmianę wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku. Drugi skazany, Dominik Pezzola, jeden z członków Proud Boys, został oczyszczony z tego zarzutu. Mężczyzna został jednak uznany winnym ataku na policjanta. Za ten czyn sąd skazał go na 10 lat więzienia. Na początku stycznia 2021 roku grupa zwolenników byłego prezydenta USA Donalda Trumpa zaatakowała siedzibę amerykańskiego parlamentu po tym, jak ich kandydat przegrał wybory prezydenckie. W zamieszkach zginęło 5 osób, a ponad 140 policjantów zostało rannych. Pod zarzutem ataku na Capitol aresztowano ponad 1100 osób, a co najmniej 110 zostało skazanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana, a także w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu możliwe na południu i w centrum kraju. Mogą też pojawiać się burze. Na termometrach w ciągu dnia będzie od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Dobry wieczór, mówi Michał Margański z głośników. Słyszą Państwo Margana. Czas zatem najwyższy na wspólne spotkanie w moim palindromie. Anagram Margana.

Anagram Margana.

Anagram Margana.